katika kufanikisha kwao zoezi hilo la kwenda kusoma, wanafoji miaka, pengine mtu labda na miaka 30 arudisha nyuma andike miaka 24. Vipi hili? Aljawabu, man ghasha falaysa minna, man ghasha falaysa minna. Pia imekuja man ghashana, ni riwaya man ghasha falaysa minna, riwaya Mtume SAW alipokwenda akamkuta mtu anauza bidhaa yake na ndani ni mbovu, ina imetote imeharibika, juu ameweka nzuri, alipotia mkono Mtume SAW kutoa ina balal, akamwambia ma hadha ma asabahu albalal, sio? Mtume SAW akamwambia man ghasha falaysa minna, hiyo ghishi haifai, si kwa maslahi ya dini wala kwa maslahi ya dunia. Ukifanya ghishi ukafuta kuzaliwa mwaka 1965 waondoa kule mpaka 80 ili uonekane mdogo upate kukubaliwa kwenye masomo, hii ni ghishi. Mfano sasa mtu asije kusema kwa maslahi ya dini, lakini hakuna maslahi ya dini kuighishi, sema kweli. Na watu wengi wamekwenda kusoma katika jamiati wakiwa wamefanya ghishi, huwezi kubarikiwa katika hii.